นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิน ุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ โมติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ โมติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ โมติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉาม ิโมติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ โมติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉาม ิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณัง สรณะกัมมานังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปันดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปันดังสมาธิยามิ อดินานานาเวรมณีสิกขาปันธังสมาธิยามิ อทินาทานาเวรมณีสิกขาปันธังสมาธิยามิ กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปันธังสมาธิยามิสาวาดาเวรมณีสิกขาปันธังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปันธังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจฉปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปันธังสมาธิยามิ สุราเมรยมัจฉปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปันธังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปันธานิสิเลนะสังฆติงยันติสิเลนะโภคสัมปันธาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิรังวิโสทาเนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภังกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภังกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมเวสังขาราอนิจจาติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธัมมาอนัตตาติเอมัสสะธัมมะปริยายัสสะอัตโธสาธายัสสะมันเตหิสักกจังธัมโมโสตัปโปติณบัดนี้นัตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาก็เป็นแนวทางแห่งการเกิดสติปัญญาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาประชุมพร้อมเพียงกันณชาปนสถานแห่งวัดป่าสันติกาวาสในวันนี้วันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2557เนื่องด้วยปรารภเหตุในการที่จะทำชาปนกิจศพของคุณแม่เข็มมากเข็มอย่างเข็มซื่อๆบ่ เข็มที่เสียผมเข็มครับ คุณแม่เข็มขันธวิชัยผู้ถึงแก่การกิริยาคือสิ้นชีพวายชนจากไปคุณแม่เข็มขันธวิชัย ในเบื้องต้นท่านก็ได้มีการเกิดขึ้นแห่งสภาวะธรรมขันธ์ทั้ง5ธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6รวมกันเรียกว่าประกอบด้วยมหาภูตรูปมหาภูตธาตุธาตุใหญ่ๆ4ธาตุได้แก่ธาตุดินเรียกว่าปฐวีธาตุธาตุน้ำเรียกว่าอาโปธาตุธาตุไฟเรียกว่าเตโชธาตุธาตุลมเรียกว่าวาโยธาตุนี่เรียกว่ามหาภูตธาตุมหาภูตรูป4รูปใหญ่ๆมหาภูตอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ามหาภูตรูปคือมหาภูตพออุตตภูตมหาพูด4รวมกันเกิดมาเป็นผีเนี่ยพูด4เนี่ยมันเป็นผีเป็นพูดเมื่อมีการประชุมแห่งพูดทั้ง4นี่แหละมันก็มาเป็นผีมาเป็นผีผีก็กินผีหรือพูดกินพูดอีกล่ะมากลมกลืนกันอยู่ด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอีกแหละนี่ว่าการรวมกันเกิดมาเป็นรูปร่างกายแต่ละท่านแต่ละคนเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามก็เป็นธาตุรวมกันอันเดียวกันธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่ไม่มีหญิงไม่มีชายคือธาตุก็คือธาตุธาตุน้ำปัจจุบันน้ำดินก็ดินลมลมไฟก็ไฟเนี่ยไม่มีหญิงไม่มีชายแล้วก็มีธาตุที่เร่ร่อนท่านเรียกว่าธาตุเร่ร่อนธาตุสัญจรหรือธาตุสัมภเวสีสัมภเวสีจิตจิตที่ยังไม่ได้ยังลงสู่ภูมิใดภูมิหนึ่งเรียกว่าสัมภเวสี จิตวิญญาณยังท่องเที่ยวเพื่อจุติหรือเพื่อประชุมลงสู่ภูมิทั้ง4 ภูมิ3ภูมิของรูปภูมิกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิกามภูมิภูมิแห่งกามคุณเนี่ยมีความสุขอยู่กับกามคุณ5เนี่ยนับตั้งแต่พรหมโลกลงมานับตั้งแต่เทวดาลงมาจนถึงมนุษย์สัตว์เดรัจฉานถึงสัตว์นรกสัตว์นรกผู้ตกทุกข์ได้ยากทรมานอยู่ในนรกหลุมต่างๆนรกมืดนรกร้อนนรกทองแดงนรกน้ำกรดเนี่ยหลายๆอย่างที่ท่านบอกไว้หลุมใหญ่ๆมี8หลุมนรกนี่เรานี่เรียกว่าจิตวิญญาณเนี่ยยังถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยกามคุณ5นี่จึงเรียกว่ากามภพกามภพรูปภพคือเข้าสู่ภูมิของพรหมพรหมที่ปรากฏรูปอรูปภพเข้าสู่พรหมที่ไม่ปรากฏรูปเหลือแต่ความรู้ดับสัญญาเวทนานี่แต่จิตหรือว่าถ้ารู้อยู่นี่ท่านแยกออก3ขั้นอย่างพวกเราเนี่ยเรียกว่าเป็นกามภพหรือกามภูมิกามภูมิก็แยกทุกขติทุกขติภูมิ4ภูมิที่ทนได้ยากที่ท่านเรียกว่าทุกขติภูมิหรืออบายภูมิ4นับตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยนกหนูปูปีกเราเห็นกันอยู่กบหอยปูเขียดอะไรต่างๆเนี่ยสัตว์ในดินใส่เดือนสัตว์ในหลุมของสกปรกเป็นนอนเป็นจิมีชาติในหลุมส้วมหลุมฐานนี่ร่วนแต่เป็นที่เกิดของจิตวิญญาณที่ยังถูกปกคลุมอยู่ด้วยครบ3นี่ที่ปกคลุมอยู่ด้วยกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยจะหมุนเวียนกันอยู่ในภูมิเหล่านี้แหละภูมิที่ต่ำก็เรียกว่าทุกขติภูมิดังที่กล่าวมาว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่เห็นกันมีกันในน้ำในทะเลท้องมหาสมุทรไม่รู้ว่ากี่ประเภทกี่จำพวกทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ใหญ่ปลาวานปลาสลามปลาโรมาหรือเป็นอะไรพวกช่างน้ำพวกอะไรอยู่ในทะเลนู่นตัวใหญ่ตัวเล็กๆจะมองไม่เห็นอาศัยกล้องส่องดูก็มีนั่นล้วนแต่เป็นที่บรรจุของจิตวิญญาณคือธาตุรู้ๆนี่แหละมันจะไปสอดแทรกไปเชื่อมอยู่กันเรียกว่าสัมปยุตเข้าไปเหมือนกันกับปูหอยในทะเลหลายประเภทปูเฉฉวนวิ่งไปอาศัยเปลือกหอยเป็นที่อยู่ของเจ้าของแทรกเข้าไปนี่เรื่องจิตวิญญาณที่มันไม่มีตัวตนที่ว่าเป็นธาตุที่เลื่อนลอยหรือเป็นธาตุที่แสวงหาที่จุติเรียกว่าสัมภเวสีจิตที่นี่มันจะไปบรรจุลงสู่ จุดไหนยังไงอาศัยอำนาจของกรรมหรือแรงของกรรมที่ได้กระทำไว้ที่ท่านว่ากรรมวัฏกรรมคือการกระทำทำกรรมทำกรรมถ้าเป็นมนุษย์คนเราก็ทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยความนึกคิดทางจิตใจท่านเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3การกระทำกรรมที่สำเร็จจากเจตนาคือออกมาจากมโนกรรมจากจิตก่อนเจตนาออกมานึกคิดเจาะจงออกมาจากจิตใจก็อาศัยกิเลสตัณหาอวิชชาที่เป็นกำลังเข้าไปหนุนในจิตใจที่รู้นั่นให้เกิดเป็นความอยากนั่นเรียกว่าตัณหาดิมีความอยากเข้าไปหนุนจิตใจอยากกระทำอยากฆ่าอยากทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นมันเกิดความอยากทำซะก่อนพร้อมด้วยเจตนาด้วยความอยากมีความอยากแล้วก็มีเจตนาหรือมีเจตนาแล้วก็มีความอยากอยู่ด้วยกันอยากทำอยากฆ่าก็จึงเอากายนี่ไปฆ่าไปตีไปทุบไปตีไปยิงไปอะไรก็แล้วแต่ละทำให้ตายให้ชีวิตสิ้นสุดลงนี่เรียกประกอบด้วยเจตนาและกายประกอบด้วยมโนกรรมและกายกรรมอยากจะขโมยของเขามีเจ้าของเขาไม่ให้หรือยังไม่รู้ว่าให้หรือไม่ให้แหละเกิดความอยากก็คิดรักขโมยหาวิธีย่องหาวิธีดูเวลาเจ้าของพังเผลอก็ไปย่องเอาไปขโมยเอานี่ก็ออกมาจากเจตนาจากจิตใจซะก่อนร่างกายนี่มันจึงไปมีความพยายามใช้ร่างกายนี่ให้ไปคอยรอบๆมองๆเจ้าของเผลอรู้แบบไม่จะไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วก็ฉวยเอาทรัพย์สมบัตินั่นนี่เรียกว่าประกอบด้วยมโนกรรมประกอบด้วยใจและกายมีเจตนาทางใจเสียก่อนจึงลงมือทำทางกายคิดที่จะร่วมประเวณีกับสามีของผู้อื่นภรรยาของผู้อื่นหรือลูกหลานคนที่เขาเลี้ยงดูที่เขาหวงแหนก็ออกมาจากจิตใจเสียก่อนเกิดเป็นกามราคะความใคร่ความกำหนัดความยินดีพอใจในการที่จะกระทำให้สำเร็จด้วยกายมีเจตนาออกมาจากจิตแล้วก็พยายามที่จะทำให้สำเร็จด้วยทางกายนี่เป็นกายกรรมมโนกรรมนี่กายกรรม3วจีกรรม4การที่จะพูดให้ผิดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดแทงยุแย่ให้มีความเสียอกเสียใจหรือให้มีความเข้าใจผิดนี่ก็มีเจตนาออกจากจิตเสียก่อนแล้วก็กล่าวออกทางวาจานี่ประกอบด้วยมโนกรรมและวจีกรรมเจตนาจะพูดให้ผิดเจตนาจะพูดส่อเสียดยุยงเจตนาจะพูดคำที่มันหยาบๆเจตนาที่จะพูด หลอกล่อเล่นเย้าแย่นี่ท่านเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อเสร็จแล้วมันก็สำเร็จด้วยจิตด้วยเจตนาเมื่อมีเจตนาออกจากใจคือผู้รู้นี่แหละก็กล่าวไปทางวาจานี่เรียกว่าสำเร็จด้วยมโนกรรมวจีกรรมสำเร็จด้วยมโนกรรมและกายกรรมนี่จริงว่าที่เกิดหรือว่าการกระทำกรรมคือการกระทำมันจะออกมาจากใจก่อนจากมโนกรรมก่อนคือเจตนาเห็นมโนกรรมสามจิตคิดระโมบนั่นเมื่อมันเกิดความระโมบนั่นแหละมันจึงจะไปรักไปขโมยมันจึงจะไปฆ่าไปทำลายมันจึงจะไปประพฤติผิดมิจฉาจารมันจะออกมาจากความระโมบความโลภในจิตนั่นก่อนนี่ท่านเรียกว่าเป็นกรรมในจิตแล้วก็พยาบาทเมื่อมันมีความพยาบาทมีความคิดร้ายคิดไม่พอใจเสียอกเสียใจไม่พอใจก็ไปคิดประทุษร้ายที่จะทำร้ายนี่รวมแล้วว่าที่เกิดแห่งกรรมหรือการกระทำคำว่ากรรมกรรมกรรมคือการกระทำออกมาจากกายจากวาจาและจากจิตใจทีนี้ถ้าเอียงไปด้านไหนคำว่ากรรมนี่เป็นกลางๆยังไม่เป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเอียงไปทางฝ่ายเป็นอกุศลนั่นจึงเรียกว่าอกุศลกรรมคือทำในทางที่ไม่ดีทำในทางที่ผิดศีลผิดธรรมให้เกิดโทษทำแล้วเป็นทุกข์ทั้งตัวเองและบุคคลอื่นเช่นอย่างไปลักไปขโมยของเขาอย่างนี้ทำลงไปแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ลำบากต้องหาวิธีหลบซ่อนกลัวโทษจะเกิดขึ้นผู้ที่ถูกลักถูกขโมยเสียอกเสียใจนี่จึงว่าทำลงไปแล้วเป็นทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นอันนั้นเป็นอกุศลนี่ฝ่ายที่เป็นอกุศลฝ่ายที่เป็นกุศลก็เป็นความสุจริตเป็นผู้เว้นจากโทษทางกายวาจาใจดังที่กล่าวนั่นแหละเมื่อเว้นก็เป็นผู้มีความสุจริตถ้ากระทำนั่นก็เป็นผู้มีความทุจริตนี่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ละบาปคำสอนของพระพุทธเจ้าสามอย่างสอนให้ละการกระทำที่เป็นบาปไม่มีอะไรมากมีนะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามมีเท่านั้นถ้าละข้อใหญ่ๆนี่แล้วเป็นผู้ไม่มีบาปให้ละบาปเว้นจากการกระทำบาปให้ทำคุณงามความดีเรียกว่าให้ทำบุญกุศลคุณงามความดีทานามัยศีลามัยภาวนามัยวิยาวัจจมัยการขวนขวายช่วยในกิจที่ชอบสัทธรรมสวนามัยการฟังธรรมะธรรมโมธรรมการฟังข้อเหตุผลอะไรต่างๆเรียกว่าเป็นการฟังธรรมะ อันเรียกว่าธรรมสวนามัยปฏิทานามัยอนุโมทนามัยการอนุโมทนาร่วมในกิจที่เป็นบุญกุศลคุณงามความดีนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขให้เกิดความสงบให้เกิดความปราศจากทุกข์ทั้งตนเองและบุคคลอื่นด้วยนี่ในเรื่องธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็การที่จะเว้นจากอกุศลกรรมพูดถึงว่าจิตที่ยังตกอยู่ในกระแสของวัฏฏะสามเนี่ย ตกอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยมันจะหมุนอยู่ด้วยการกระทํากรรมนี่แหละท่านจึงว่ากรรมวัฏแล้วก็กิเลสวัฏก่อนจะทํากรรมลงไปจะเป็นส่วนมากก็เรื่องกิเลสก็เป็นฝ่ายอกุศลเป็นฝ่ายความชั่วฝ่ายความที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทางจิตทางใจทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจนั่นแหละเวลา ทำโทษมีโทษอะไรต้องลบลีกลีกกายก็ทุกข์ทรมานเคยนอนอยู่ในบ้านสะดวกสบายก็ไปหลบไปซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาตามหรือที่ว่าไม่ให้ใครรู้ใครเห็นนั่นแหละมันก็เป็นทุกข์ทางกายแล้วก็ใจผู้อาศัยอยู่กับกายนั่นแหละก็เป็นผู้รับรู้เป็นความทุกข์ร้อนเป็นความไม่สบายเนี่ยมันเป็นไปมันเป็นผลลงมาสู่กายและใจเพราะเหตุมันก็เกิดจากกายและใจนั่นแหละนั่นจึงเป็นผลลงมาที่เดียวกันที่ให้ทำกรรมนะครับกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมติดกิเลสคือความเศร้าหมองขณะจิตที่มีความเศร้าหมองจิตมีความโลภความโกรธมีความหลงไม่รู้สึกนึกคิดไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้คุณรู้โทษไม่รู้ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยนั่นเป็นเรื่องกิเลสนั่นเป็นเครื่องเศร้าหมองเมื่อมันสัมปยุตเข้าสู่จิตใจแล้วมันก็เกิดความทะเยอทะยานอยากทำในสิ่งที่มันทุกข์นั่นแหละอยากทำในสิ่งที่ทำแล้วมันร้อนมันก็อยากทำเป็นอย่างนั้นรู้อยู่ว่ามันร้อนทำแล้วแต่ว่ามันไม่รู้ลึกซึ้งลงไปเอาชนะความอยากไม่ได้ชนะความอยากรู้อำนาจแห่งความอยากรู้อำนาจแห่งตัณหาคือความอยากไม่ได้ก็เลยต้องกระทำลงไปนี่ท่านเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็มีผลเป็นวิบากให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามเหตุนี่ท่านเรียกว่าวิถีจิตคือผู้รู้ถ้ารู้จิตใจของเราเนี่ยมันอาศัยในมหาภูตรูปมหาภูตธาตุดังที่กล่าวมาแหละมันก็หมุนอยู่ในอ่างแห่ง วัฏฏะสามนี่แหละกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏเนี่ยทำเหตุแล้วผลก็ต้องมีแหละเป็นผลให้เกิดความเป็นทุกข์เดือดร้อนเกิดมาเป็นคนไม่สมบูรณ์เป็นคนมีแต่โรคแต่ภัยเกิดมาแล้วก็หาสติปัญญาความนึกความคิดที่จะละเอียดเสียบแหลมก็ไม่มีกลายเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนคนไม่มีความฉลาดไม่มีปัญญาในการที่จะพัฒนาตนของตนให้มีความเจริญในความดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเพราะกรรมวิบากที่เคยทำไว้เรื่องกรรมวิบากที่ให้ผลของนิดๆหน่อยๆแม้แต่เช่นว่าเคยเป็นครูเป็นอาจารย์ของเขาเป็นผู้สอนหมู่สอนคณะจะได้เกิดความเย่อหยิ่งในตัวเองกล่าวคำล้อเลียนกล่าวคำเยาะเย้ยผู้ที่ไม่มีความฉลาดไม่มีปัญญาอย่างนี้หรือว่าบอกสอนไปด้วยความเย่อหยิ่งความลำพองตัวถือตัวว่าตนเองเป็นผู้ยิ่งด้วยสติปัญญาก็ยังเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนอย่างพระจุลบันทกพระจุลบันทกท่านเกิดมาแล้วท่านศึกษาเล่าเรียนอะไรไม่มีความจดความจำอะไรไม่ได้แม้แต่สอนให้ระลึกอิติปิโสภควารังสัมมาสัมพุทโธพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณท่านก็จำไม่ได้แต่เมื่อออกบวช ผู้เป็นพี่ชายพระมหาจุนบันทกะมหาจุนบันทกผู้น้องชายเนี่ยพระจุนบันทกพอมาบวชพี่ชายสอนให้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้จดจำพุทธคุณธรรมคุณจดจำสิกขาสามศีลสมาธิปัญญาท่านก็จดจำไม่ได้จะไปสวดอะไรเวลามีการให้สวดให้สาธยายอย่างนี้แหละอย่างเราจะสวดสาธยายกุศลธรรมมาอภิธรรมท่านก็สวดไม่ได้ผลสุดท้ายพี่ชายก็ไล่ด่าว่าบอกให้ศึกแต่สุดท้ายพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ว่าจุนบันทกนี่มีนิสัยมีบารมีอยู่แต่อาศัยว่ากรรมเป็นเครื่องปิดกั้นในส่วนที่เป็นสมมุติในส่วนที่เป็นโลกิยธรรมเนี่ยในการที่จะจดจะจำอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นโลกิยธรรมมันเป็นธรรมในชั้นโลกิยะสัญญาสังขารวิญญาณที่จะจดจำที่จะนึกคิดอะไรฉลาดไม่ฉลาดก็เพราะกรรมของท่านแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นอาจารย์สอนพระสอนเณรสอนบุคคลอื่นด้วยความเย่อหยิ่งของตัวเองก็สอนล่อเลียนสอนเย่อหยันไปก็เลยเป็นกรรมพระพุทธองค์จึงหาวิธีที่จะให้เข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าจึงเอาผ้าขาวให้เอาผ้าขาวให้แล้วให้จุนบันทกเนี่ยขยี้คำไปคำมาคำไปคำมาพอท่านคำไปท่องคำมาท่านก็เห็นแล้วก็ให้นึกว่าอัชโชหรนังรชังหรติอัชโชหรนังรชังหรติคำไปคำมาท่านจึงเห็นความแปรปรวนของผ้าจากผ้าเป็นสีขาวเมื่อถูกเหงื่อถูกไข่ของออกไปจากมือเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นสีดำนี่ท่านจึงเพ่งน้อมจิตพิจารณายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเกิดญาณความรู้ในสังขารเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในตัวเองนี่แหละสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยมันจำไม่ได้เรียนอะไรก็จำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่แปรปรวนเห็นขันห้าเป็นสิ่งที่แปรปรวนตามความเป็นจริงแต่รูปร่างกายเนี่ยเกิดมาแล้วก็เจริญไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แตกดับสลายเนี่ยเหมือนอย่างคุณแม่เข็มนี่แหละอายุ70นี่ก็แตกดับสลายพวกเราว่าตายตายความจริงไม่มีอะไรตายหรอกมันธาตุทั้ง4แยกจากกันธาตุที่รวมกันดังที่กล่าวในเบื้องต้นมหาภูตรูปมหาภูตธาตุมันรวมกันแล้วมันแยกดินน้ำไฟลมแยกจากกันแล้วก็จิตวิญญาณคือธาตุรูปแยกออกไปเท่านั้นแหละความจริงแล้วไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรเสื่อมสิ้นหรอกมันเป็นเพียงมันคำว่าเสื่อมสิ้นก็เลยมันแยกจากกันนี่แหละท่านว่าความเสื่อมมันรวมกันแล้วมันก็แยกกันจึงว่าสัพเพสังขาราอนิจจาบรรดาสังขารทั้งหลายทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองรูปสังขารหรือรูปร่างกายเป็นคนเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ตามที่มีจิตใจครองมันก็แยกจากกันได้แล้วก็สลายจากกันสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองเช่นสิ่งที่รวมตัวกันเกิดขึ้นอย่างก้อนหินไม่แต่ก้อนหินมันรวมมันมาจากการรวมของดินของทรายอาศัยความชุ่มชื้นจากน้ำรวมกันเป็นหิน ข็งหินผุหินทรายหินแตนิดหินอะไรต่างๆมันก็เป็นธาตุทั้งนั้นแหละเมื่อมันรวมกันแปรสภาพจากความเป็นดินธรรมดามาเป็นหินอันนี้ไม่มีวิญญาณคลองแต่แล้วมันก็ผุพังไปเหมือนกันหินก็ผุก็พังหรือต้นมงต้นไม้ต้นไม้มันเกิดอาศัยเมล็ดของมันนิดเดียวเท่านั้นแหละเห็นแล้วมันก็เจริญขึ้นเป็นลำต้นใหญ่อาศัยดินน้ำรวมกันสุดแล้วมันก็ล่มตายลงไปตายแล้วบางต้นก็กลายเป็นหินแข็งๆเป็นสิ่วเป็นอะไรสุดท้ายมันก็คือธาตุนั่นแหละมันก็ลงไปเป็นธาตุดินอันเดียวกันนั่นน่ะนี่คือความแปรสภาพของสังขารที่ไม่มีวิญญาณคลองที่ไม่มีใจคลองอันเรียกว่า สังขารที่มีใจคลองและไม่มีใจคลองมีความเกิดขึ้นมันก็เสื่อมไปทั้งนั้นแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวผุพังไปอยู่ในตัวนั่นแหละความทนอยู่เป็นปกติชั่วนี่รันดอนไม่ได้นะคือทุกข์เหมือนอย่างร่างกายของเราเนี่ยเราเกิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยก็ยังไม่รู้ว่ามันมีทุกข์อะไรมากมายหรอกรู้แต่ความไม่สบายจากลมจากแดดจากน้ำเวลาขี้เยี่ยวออกมาแม่เอาผ้าอ้อมห่อไว้ขี้เยี่ยวออกมาแล้วก็ร้องไห้นั่นเพราะความไม่สบายสัมผัสทางกายล่ะหรือว่าหิวก็ร้องไห้นี่ยังไม่มีทุกข์อะไรมากมายพอโตขึ้นมาก็มีทุกข์หลายอย่างประกอบกันยิ่งแก่เท่าก็ทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความแก่นั่งนานก็ปวดแข้งปวดขานอนนานก็ปวดแข้งปวดขาเลยไม่มีความสบายนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์เพราะเก็บฟันเก็บเขี้ยวต่อเขี้ยวข้าวเขี้ยวอาหารมันแข็งๆของก็ปวดก็เก็บนั่นมีแต่เรื่องของทุกข์แสดงนี่คือความจริงของทุกขสัตว์ทุกขสัตว์จะความจริงของทุกข์นี่เพราะมันทนอยู่ไม่ได้เป็นปกติท่านจึงว่าสเบสังฆาราดุขาติในภาษิตที่ยกขึ้นสุดท้ายก็สเบธรรมานตาติสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่กล่าวมานี่จะเป็นรูปกายก็ตามเป็นเวทนาความเสวยความสุขสบายความทุกข์ร้อนความเฉยเฉยหรือจะเป็นสัญญาความไปจดไปจำได้ไม่รู้สิ่งนั่นสิ่งนี้หรือสังขารความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งเรื่องดีเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรวิญญาณความรับรู้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมลงสุดท้ายหาความเป็นตัวตนไม่ได้นี่ท่านถึงว่าสัพเพธัมมานัตตาติบรรดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นที่มีขึ้นแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นอนัตตาทั้งหมดนี่คือความจริงของสภาวธรรมเมื่อมารู้ความจริงของสภาวธรรมดังที่กล่าวมานี่แหละแล้วก็ที่จะประพฤติปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นความดีก็อยู่ในอันเดียวกันนี่อยู่ในธาตุ4ขันธ์5อายตนะ6นี่แหละจะทำให้เป็นบาปก็อยู่ในอันเดียวกันนี่จึงว่าในเบื้องต้นจึงว่ามหาภูตธาตุมันเป็นพูดเป็นผีธาตุสี่รวมทั้งจิตใจของเราก็เหมือนกันอยู่ที่มันเป็นนามธรรมเป็นสัญญาสังขารวิญญาณแทรกซึมอยู่ในจิตใจเนี่ยมันจะกืนกินกันจะทำลายกันอยู่นี่แหละวนเวียนจนเกิดเป็นวัฏฏะ3หมุนอยู่กับกิเลสวัฏกรรมวัฏวิปากวัฏที่นี่จะออกจากโลก3นี้ได้หรือจะพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเพราะ ิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ความคับแค้นใจทุกข์เพราะเกิดเพราะแก่ทุกข์เพราะเก็บเพราะตายทุกข์เพราะความอยากได้ไม่ได้อยากมีไม่มีอยากได้ลาภไม่ได้ลาภอยากมียศไม่ได้ยศได้ลาภแล้วก็เสียมลาภได้ยศแล้วก็เสียมยศมีเงินทองทรัพย์สมบัติแล้วก็ทุกข์จนลงไปเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้มันจะหมุนอยู่อย่างนี้จะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ตามความอยากเป็นไปไม่ได้เมื่อมันไม่เป็นไปตามความอยากเราก็เลยเป็นทุกข์นี่แหละใจนั่นแหละเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะความอยากแล้วไม่ได้ตามความอยากนั่นนี่จะทำให้สิ้นสุดความทุกข์ดังที่กล่าวมาเนี่ยทำให้ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ทุกข์เพราะวาจาไม่ทุกข์เพราะจิตใจมันนึกคิดมันอยากเนี่ยก็จึงต้องมีธรรมะจึงต้องมีธรรมะจึงต้องมีศีลจึงต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีศีลความสำรวมมันจะรวมอยู่ด้วยกันคำว่าสติปัญญาหรือศีลเนี่ยมันจะรวมลงสู่ใจออกมาจากใจเป็นบ่อเกิดเป็นฐานที่เกิดนี่จริงว่าจะเป็นศีลก็ออกมาจากใจจะสละทานบริจาคทานให้เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันก็ต้องออกมาจากใจจะรู้ความจริงแล้วละวางปล่อยวางก็ออกมาจากใจนี่จริงว่าใจเท่านั้นละเป็นมหาเหตุเป็นมหาฐานเพราะฉะนั้นได้กล่าวแล้วว่าการเกิดขึ้นของธาตุทั้ง4แล้วก็5กับจิตใจมันรวมกันอยู่ชั่วขณะหนึ่งเสร็จแล้วมันก็แยกจากกันเหมือนคุณแม่เข้มนี่แหละอายุ70เรานับคำว่าอายุก็ไปนับความผ่านไปเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรเป็นอายุที่แน่นอนนับวันนับเวลานับปีนับเดือนแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการนับนี่ว่าได้เท่านั้นปีเท่านี้ปีก็ไม่เห็นว่าให้มีความสุขความสบายไม่ให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากถ้าหากว่ามาเกิดอีกก็ต้องทุกข์อีกแหละแต่เดี๋ยวนี้จิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วอย่างคุณแม่เข้มเนี่ยในร่างที่นอนอยู่ในหีบไม่มีทุกข์อะไรเรียกว่าสิ้นสุดทุกข์ในรูปสังขารนี่แหละแต่มันจะไปเหลืออยู่ในจิตวิญญาณในใจนั่นแหละมันจะเป็นสัมภเวสีท่องเที่ยวไปถ้าหากว่ามีอำนาจแห่งกรรมดีก็ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามถ้าหากว่ามีบาปอกุศลที่บรรจุอยู่ในจิตใจนั่นก็จะไปสู่ทุกขติวินิบาตเรียกว่าท่านเรียกว่าเป็นวิปากวัฏเป็นผลเป็นวิบากเนี่ยมันจะหมุนอยู่อย่างนี้ต่อเมื่อใดนู่นเนี่ยความดีเต็มเกิดสติปัญญารู้ความจริงของการเกิดแก่เจ็บตายรู้ความจริงของกายของใจมันเป็นสภาวะธรรมที่หน้าเบื่อหน่ายเกิดมาแล้วก็ทุกข์จนข้นแค้นทุกข์ยากลำบากไม่ใช่เป็นความสุขแต่ว่าความหลงที่มันครอบจิตอยู่ยังไม่ให้รู้ความจริงเข้าใจว่ามีความสุขมันก็สุขที่เกิดมาแล้วได้อยู่ได้กินได้สนุกสนานได้เพลิดได้เพลินสุขอยู่เพราะการเห็นการถูกต้องสัมผัสนี่เรียกว่าสุขอยู่เพราะการเสพกามเพิ่นกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ถือว่ามันมีความสุขอยู่แค่นี้แหละเพราะอยากเห็นได้เห็นรูปสวยๆงามๆยินดีพอใจมีกำลังใจชื่นใจได้ฟังเสียงไพเราะชื่นใจได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งนิ่มนวลอ่อนนุ่มชื่นใจ นี่หลงว่ามันมีความสุขมันมีสุขอยู่แค่นี้มีความสุขอยู่แค่กินแค่กามแค่เกียรติยศสรรเสริญสุขเท่านั้นนอกจากนั้นมันทุกข์มันมากมายแต่ไม่เห็นไม่รู้ทุกข์เพราะความคับแค้นใจเสียใจไม่สบายกายไม่สบายใจนั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นอนก็เจ็บก็ปวดนั่งก็เจ็บก็ปวดยืนเดินอะไรอยู่ด้วยความเจ็บความปวดความทรมานเป็นทุกข์เมื่อเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้มีปัญญาปล่อยวางอุปทานยึดมั่นถือมั่นในกายในจิตนี้ได้แล้วนั่นแหละจึงจะพ้นทีนี้มันยังไม่พ้นพระพุทธเจ้าจึงสอนที่นำธรรมะมาสอนมาพูดให้ฟังเนี่ยพูดให้เข้าใจถึงว่าสังขารร่างกายเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็ทำประโยชน์อยู่ได้เนี่ยอย่างคุณแม่เข้มเนี่ย70 ปีคุณแม่เข้มนี่ก็ได้ทำประโยชน์ทำประโยชน์ในโลกเนี่ยสร้างลูกสร้างเต้าลูกหญิงลูกชายได้หลายคนสร้างแล้วก็เลี้ยงดูสงเคราะห์อนุเคราะห์จนให้มีความเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นเหย่าเป็นเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการรักษาตนเองได้นี่คือหน้าที่ของแม่เลี้ยงลูกให้มีความสุขความเจริญสุดท้ายถึงยังไงก็ต้องแตกดับสลายนี่อันนี้เป็นสภาวะธรรมความจริงของท่านของผู้เป็นแม่และที่นี่ความหมายว่าทำไมถึงพูดถึงสิ่งเหล่านี้พูดเพื่อให้รู้จักบุญรู้จักคุณผู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นมิตรที่ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์พึ่งพาอาศัยกันก็ให้รู้ถึงคุณของท่านที่มีอุปการะท่านจึงว่าเป็นบุคคลหาได้ยากกตัญญูกตเวทิตาผู้รู้จักอุปการะคุณจากท่านผู้ทำคุณก่อนหาได้ยากส่วนมากก็ลืมกันไปไม่ได้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณของผู้มีคุณทั้งหลายคุณข้าวคุณน้ำคุณแผ่นดินที่เราอาศัยนี่ไม่ได้ระลึกถึงหรอกเหยียบย่ำกันไปเหมือนอย่างแผ่นดินที่เราอาศัยส่วนมากไม่ได้ระลึกถึงคุณของแผ่นดินละทั้งที่ตนเองก็อาศัยแผ่นดินเหยียบย่ำไปมาทำมาหากินทั้งขับทั้งถ่ายลงในพื้นแผ่นดินนี่หาอยู่หากินอยู่กับพื้นแผ่นดินนี่ให้ชีวิตอินทรีย์สืบเนื่องมาถึง60 ปี70 ปีนี่ก็เพราะแผ่นดินนี่ให้คุณแต่เราไม่ได้ระลึกถึงอันนี้พ่อแม่กับนั้นกันผู้ให้อุปการะแต่ลูกไม่ได้ระลึกถึงหรอกบางคนก็บอกว่าพ่อแม่ไม่มีคุณอะไรหรอกเขาไม่ได้อยากให้เราเกิดมาเสียด้วยซ้ำไปเป็นเพียงความสนุกสนานของพ่อของแม่เสร็จแล้วก็ทำให้เราเกิดมาแล้วก็เขาก็เลี้ยงไปแค่นั้นแหละแต่ความจริงมันเป็นความลึกเข้าถึงหัวใจของพ่อของแม่ที่มีความรักความเมตตาเสียสละถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่รักท่านก็มาเลี้ยงดูแล้วเกิดมาก็โยนทิ้งไหนก็ได้ไม่ได้ยากปล่อยให้มดดำมดแดงเจาะตายไหนก็ได้แต่นี่เป็นความรักความเอ็นดูความสงสารของพ่อของแม่เมื่อเกิดลูกเกิดมาแล้วท่านก็เลี้ยงดูเพราะฉะนั้นผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็ให้รู้จักบุญคุณของท่าน ท่านมีชีวิตอยู่ก็ดูแลช่วยเหลือเก็บป่วยก็อุปถากกับท่านล้มตายหายตายจากไปก็ทำบุญทำกุศลทำความดีเป็นเครื่องตอบแทนอุทิศส่งส่วนบุญกุศลให้แก่ท่านนี่เรียกว่าบุคคลผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี่แหละการรู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณของแผ่นดินคุณของครูบาอาจารย์คุณของผู้หลักผู้ใหญ่ครูอาจารย์ผู้ให้วิชาความรู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีบุญมีคุณต่อชีวิตจิตใจของเราทั้งนั้น พ่อแม่สอนให้พูดให้จาตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆนั่นแหละนี่พูดธรรมะในวันนี้เพื่อให้ระลึกถึงคุณความดีของท่านผู้มีคุณถึงแม่ท่านจะจากไปเพราะกฎแห่งไตรลักษณ์คือความจริงสัพเพสังขารานิจจาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบรรดาที่มีความเกิดขึ้นย่อมเสื่อมไปสัพเพสังขาราทุกขาเมื่อมีการเกิดขึ้นมาแล้วก็ทนอยู่ได้ยากทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องเสื่อมไปสิ้นไปสัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นของของเราพึงให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงสภาวะธรรมตามเป็นจริงของเขาเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเนี่ยเมื่อเข้าใจในธรรมะส่วนนี้แหละจิตใจของเราก็จะมีความสุขความสบายปลอดโปร่งแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตามหลักแห่งศีลและธรรมดังที่กล่าวมาเว้นจากบาปทางกายวาจาและใจกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เราก็จะงดเว้นได้เพราะเรารู้โทษรู้คุณของสิ่งที่เป็นคุณรู้โทษของสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็จะตั้งตนไว้ชอบประกอบในคุณงามความดีทำชีวิตนี่ให้มีความชุ่มชื่นเบิกบานด้วยความดีนั่นแหละชีวิตที่ไม่เร่าร้อนด้วยไฟคือบาปอกุศลก็อยู่เย็นเป็นสุขถึงแม้จะเจ็บจะปวดตามเรื่องของสังขารก็มันก็เป็นธรรมดาของสังขารแต่จิตใจไม่ได้เร่าร้อนเพราะอกุศลกรรมเพราะบาปปาปธรรมทั้งหลายสามีภรรยาลูกหญิงลูกชายเพื่อนบ้านอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันท่านก็มีความสุขนี่แต่ถ้าใจมันมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดความเล่าร้อนวุ่นวายโอ้โหหัวสุขหัวสนไปที่ไหนก็ไม่มีที่สุขที่สบายอยู่บนฟ้าอากาศก็ไม่สบายลงในน้ำก็ไม่สบายบนพื้นแผ่นดินก็ไม่สบายเพราะใจไม่มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรื่นเริงเพราะฉะนั้นคุณงามความดีทานศีลภาวนาวิยาวัจจไมยขวัญขวายช่วยในกิจที่ชอบดังที่กล่าวมาแล้วหรือเรามาได้ยินธรรมะธรรมโมที่แสดงให้ฟังอยู่นี่น้อมนึกระลึกใคร่ควรตามแล้วก็จะเข้าใจในเหตุและผลใจของเราจะมีความเบิกบานสดชื่นขึ้นมาไม่เหี่ยวแห้งไม่ตีบตันอันตู้ด้วยความมืดความมัวเมาความหลงในลาภยศสรรเสริญสุขหรือความหลงในสุขในทุกข์ที่มันเกิดอยู่กับกายกับใจของเราเนี่ยเรารู้ด้วยปัญญาแก่แจ้งตามธรรมะที่แสดงให้ฟังว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมานัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นได้เสื่อมไปเกิดขึ้นทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีนี่ได้พูดธรรมะในวันนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสติปัญญาและให้เกิดศรัทธายินดีในการสร้างความดีทำความดีทำกายทำวาจาและทำจิตใจของตนเองให้ดีๆเท่านั้นแหละเราไม่ต้องทำคนอื่นทำตัวของเราให้ดีกายดีวาจาดีใจดีก็รวมเป็นความดีอยู่ในตัวของเราทั้งกายทั้งใจ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนายิโกน้อมนำไปใคร่ควรพินิจพิจารณาด้วยเหตุผลและก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปและด้วยบุญกุศลความดีที่ลูกหลานญาติมิตรได้กระทำมานับตั้งแต่วันที่คุณแม่เข็มได้สิ้นชีพวายชนไปก็เป็นความดีด้วยทานศีลภาวนามาโดยลำดับและในวันนี้ยินได้ฟังธรรมะก็เป็นบุญที่ให้เกิดคือทำปัญญาให้แจ่มแจ้งขึ้นมาให้มีข้อคิด ถึงเหตุถึงผลอันนี้ก็รวมเป็นเหตุทำจิตใจให้มีความเบิกบานก็รวมบุญกุศลทั้งหลายดังที่กล่าวมานี่แหละอุทิศอธิษฐานจิตอุทิศให้คุณแม่เข็มผู้ร่วงลับวายชนไปแม่ดวงวิญญาณคือท่ารู้ยังสัมปยุตในการที่จะรู้อยู่ในสถานที่แห่งใดก็จงอนุโมทนาบุญกุศลความดีที่รู้ร้านญาติมิตรได้กระทำแล้วถ้าหากว่ามีความทุกข์ยังข้างคาในจิตในใจอยู่ก็ให้พ้นจากความทุกข์นั้นไปถ้ามีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปและด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทำนี่จงอำนวยอวยชัยให้พวกท่านทั้งหลายจงได้ประสบความสุขทางกายสบายทางใจแม้ปรารถนาซึ่งโภคสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขก็ขอจงสำเร็จจงสำเร็จทุกประการดังได้แสดงมาถึงสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้